Met het NOS-journaal. Volgens bergingsbedrijf Boskalis kan de Fremantle Highway veilig worden versleept naar de Eemshaven in Groningen. Dat is volgens het bedrijf de snelste route om het van zee af te krijgen. Het schip ligt nu op een tijdelijke plek boven Schiermonnikoog en Ameland. Of het vrachtschip ook echt naar de Eemshaven gaat, is niet duidelijk. De Fremantle Highway vloog bijna een week geleden in brand. Volgens Rijkswaterstaat lijkt het erop dat de brand nu uit is, maar kan het vuur wel weer oplaaien. Nederlanders in Niger worden geadviseerd om binnen te blijven. Het is nog niet bekend of ze mee kunnen met een Franse repatriëringsvlucht. Frankrijk zegt zo'n 1200 eigen burgers weg te willen halen uit het land en heeft andere Europese landen aangeboden om ook hun burgers mee te nemen. Duitsland maakt gebruik van dat aanbod, maar Nederland zegt zich nog willen voor te bereiden op verschillende scenario's. De ambassade heeft contact met zo'n 25 Nederlanders daar. Ook Spanje en Italië willen hun burgers weghalen uit Niger. In Frankrijk is de staking bij de populaire zondagskrant Le Journal du Dimanche voorbij. Vrijwel de complete redactie legde eind juni het werk neer na de benoeming van een nieuwe hoofdredacteur die extreem rechts zou zijn. De journalisten probeerden dat tevergeefs met protesten en gesprekken tegen te houden. Ook de minister van Cultuur mengde zich in het conflict en zei zich zorgen te maken. Toen de nieuwe hoofdredacteur vandaag, zoals gepland, aan het werk ging, besloot de redactie het verzet te staken. Tientallen journalisten zouden nu nog weg willen bij de krant. In Utrecht en De Bilt zijn afgelopen weekend honderden vissen doodgegaan door een storing bij de rioolwaterzuivering. Daardoor liep het riool zo vol met afvalwater dat het in het oppervlaktewater terechtkwam en er een zuurstoftekort ontstond. Een aannemer is inmiddels weer bezig om alle dode vissen in de Beeldse Grift en de Weertsingel op te ruimen en het water te inspecteren. Waardoor de storing is ontstaan, is nog niet duidelijk. Het weer, nu nog af en toe een bui, vanavond overwegend droog. Morgen begint dan met regen, maar later breekt de zon door en is er ook kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Twee files nog, allebei in de regio Rotterdam. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en de Benelux-tunnel staat een auto of een vrachtwagen met pech. De weg staat dicht, gebruik de rechte parallelbaan. Hou wel rekening met een kleine 10 minuten vertraging. En de A15, Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam-Heijplaat en de Botlektunnel. Daar is wat schade aan het wegmeubilair. De weg is dicht, verkeer kan wel via de Botlekbrug. Maar hou ook daar rekening met 20 minuten oponthoud. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan en dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Laat u meevoeren met Smetana's Lofzang op de Moldau en Dvorak's Vioolconcert op 25 augustus. Topviolist Jozef Spacek soleert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinking. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. NTR. Voor de verandering hebben wij onze gasten gevraagd zelf eens op de stoel van de presentator te gaan zitten. Vandaag is dat Pepijn Pep Talk Schoneveld, die zijn grote en kleine vragen zal voorleggen aan de vrouw die ze liever stelt dan beantwoordt. Ze is vooral bekend als mevrouw Zomergasten en als de eindredacteur van Lubach. Maar deze zomer keert ze als presentator terug bij haar oude liefde Vroege Vogels. Hier is Janine Abbring. Kunststof. Ja, goedenavond, lieve luisteraar. Goedenavond, Janine. Je hoort een andere stem dan normaal op deze radiozender en in dit programma. Dat is namelijk, zoals Soenos al zei, dat deze zomer af en toe andere mensen het programma mogen presenteren. En nu mag ik dat doen. Mijn naam is dus Pepijn Schoneveld. Moet je daar nou om lachen? Ja, omdat het is gewoon zo... Houdt dit muziekje op een gegeven moment? Ja, hè? Mag het leien. Omdat ik het grappig vind dat ik hier zit. Maar daarom vind ik het ook leuk dat jij er bent. Want om twee redenen. Laat ik dat maar eerst zeggen. Ja, heb ik uitgelegd waarom ik lach? Ja, ik lach gewoon omdat ik het grappig vind dat ik dit programma presenteer. En een beetje van de zenuwen, denk ik. Ja, waarschijnlijk probeerde ik het ook weg te lachen. Ik mocht een gast kiezen. Toen wilde ik heel graag met jou praten. En toen zei je gelukkig ja. En ik vind het leuk om twee redenen eigenlijk. En het zijn ook dingen waar ik het over wil hebben eigenlijk met je. Ten eerste hebben we mensen gesproken om jou heen. En zeg je het zelf ook. Ja, we hebben Pieter Klok gesproken. Oh, echt waar? Die jou helpt met de avondshow maken. Ja. En Jonathan van het Reven, die in de redactie zit van de avondshow. Meestal bestellen mensen mij op de hoogte. Want als er worden... Oh, ik wist dit oprecht niet. Hebben ze niet gezegd, wij zijn gevraagd. Meestal speel ik dan dat ik dat niet weet. Ja. Maar dit wist je echt niet? Dit wist ik echt niet, nee. Ze hebben vreselijke dingen over je gezegd. Dat zal wel. Nee, hele lieve dingen hebben ze gezegd. Maar zij zeiden eigenlijk allebei, en je zegt het zelf ook, dat jouw grote kracht is om andere mensen te laten shinen. Of in hun kracht te zetten, eigenlijk. Klopt dat? Wow, wat een grote vraag. Dus andere mensen geven mij een groot compliment. En dan word ik nu geacht om dat te gaan bevestigen. Ik heb het ook wel gelezen dat je dat zelf ook gezegd hebt over jezelf. Dat je dat leuk vindt om te doen. Om andere mensen te laten shinen. Ja, ik denk dat ik het misschien inderdaad in interviews heb gezegd over het fenomeen interviewen. Mm-hmm. Omdat je wordt natuurlijk altijd vergeleken met andere interviewers. Je wordt vergeleken met je voorgangers. Ik sta niet bekend als iemand die bijvoorbeeld heel erg de gast wil grillen. En als ik daarover praatte, dan zocht ik het meer in de hoek van ja, waar mijn kracht dan wel zit. Als mijn kracht niet is, iemand inderdaad compleet doorzagen. Ja, ja. En helemaal bezweet en half huilend de studio uit laten gaan. Dat ze weten gewoon, ik heb ze helemaal kapot gemaakt. Weet je, ja. Er zijn ook journalisten die dat heel erg leuk vinden. En ik vind het vooral heel erg fijn om inderdaad iemand te laten shinen. Want ik vind in zijn kracht zetten echt zo'n coachingsterm. Vind ik heel. Oh, het shine namelijk een raar woord. Oh, ja? Maar, ja. Ja, oh. Dat ja, het Engels is misschien, maar goed. Misschien moet ik daar nog een beter woord voor vinden. Een podium geven. Ja, in de spotlight zetten en iemand echt tot zijn recht te laten komen. Ja. En dat je weet dat iemand zijn of haar verhaal voor het voetlicht kan brengen en het kan vertellen op zijn of haar manier. En dat het goed naar voren komt en dat de kijker of luisteraar ook denkt van wauw, wat mooi verteld, wat een goed verhaal. Ja. Of, ja. En dat faciliteer ik heel graag. Ja, en nu zit je zelf, want we gaan het nu bij jou doen. Ja, vind ik heel... Ja, maar wat vind je daarvan? Vind ik verschrikkelijk. Waarom? Omdat ik heel erg op mijn woorden let. Ja. Omdat ik me heel erg bewust ben van... tegenwoordig is het vrij pittig met dat je natuurlijk bepaalde websites hebt die luisteren naar dit soort programma's of die luisteren naar podcasts of luisteren. Of ik kan eigenlijk ook niet meer tweeten, want elk dingetje wat ik tweet, dat komt al compleet uit zijn verband gerukt op een website te staan. En dat wordt dan weer getweet door andere mensen en daar komt dan weer een soort tsunami van haat vandaan meestal. Dus ik ben me er heel van bewust van de dingen die ik zeg over Arjen Lubach. Of die ik zeg over Zomergasten. Oh, godverhoede. Ja. Nu zeker. Weet je wel, dat verwoordt tot een hele kleine korte kop op een of andere website ergens. En mensen gaan dat dan verspreiden en daar meningen over hebben. En dat wil je niet. Of dat vind je niet. En dat vind ik. Nou, het zorgt ervoor dat eigenlijk interviews geven, no offense, maar interviews geven vaak ook gewoon gezeik oplevert. Oh ja? Ja, dus heel vaak denk ik, goh, waarom zou ik het eigenlijk doen? Meestal doe ik het ook als ik iets... Dat is ook heel lelijk, maar als ik iets te verkopen heb bijvoorbeeld. Ja. Of te verkopen in die zin... Ik heb eigenlijk nooit iets te verkopen, want ik schrijf geen boeken... en ik ben geen influencer, gelukkig. Maar als er een nieuw seizoen aankomt van een programma dat ik maak... dan wil ik dat zoveel mogelijk mensen dat zien. En dan ga ik wel eens in een talkshow zitten om daarover te praten. Dat vind ik ook wel ingewikkeld, hoor. Ja. Vorige keer vond ik het heel fijn dat ik bijvoorbeeld Hans Klok kon meenemen. Want dan kan ik even kort zelf aan het woord zijn. En dan laat ik Hans Klok shinen, snap je? Ja. Dat vind ik dan heel fijn. Maar gewoon over mezelf praten en dat vol overtuiging doen en ook harde meningen ergens over hebben, wat ook vaak wordt verwacht als je op tv bent of op radio. Dat vraagt me altijd af of dat zo. Ja, dat wordt van je verwacht. Ja, dat vinden mensen leuk om naar te luisteren. Of? Ja. En dat is natuurlijk ook, dat is zeker in talkshows is dat wel het ding. Maar dat is ook waarom ik eigenlijk nooit, want ik zit nog wel in een soort Rolodex show bij talkshows over vrouwenonderwerpen of natuuronderwerpen of comedyonderwerpen. En dan word ik nog wel eens benaderd, maar ik zeg ook altijd nee, omdat ik dan denk van ja, ik ben niet iemand van de one-liners en meteen een mening en meteen ik vind dit of dat. Ik moet meestal heel lang nadenken. In het echte leven ook? Ja, in het echte leven ook. Heb je ook niet snel? Nee. Nee, in het echt. Nee, dat vind ik ook. Nee. En dat is ook het fijne aan samenwerken met zo iemand. Want je noemde Jonathan van Reven. Jonathan is hoofdschrijver bij de avondshow met Arjen Lubach. En was ook een van de mensen die aan de basis stond van Ronde met Lubach. En dat is iemand die wel. Ja, het is niet echt een opiniemaker, maar hij kan wel. Goed een opinie vormen. Ja, en zo hebben we heel veel in de redactie. En dan kan ik naar iedereen luisteren. En dan bedenken van, oh ja, wat vind ik nou eigenlijk? Dus dat zeg maar de eigenschappen die je van jezelf hebt... die dienend zijn, eerder vragen stellen dan een mening hebben... helpt heel erg in je werk dus. Zeker, ja. Ja, denk het wel. En hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? En daarna ga ik vragen wat je van Theo Maas vindt. Nee. Waar komt dat vandaan? Waar komt het vandaan? Ik denk dat het deels ook een verdedigingsmechanisme is. Ik denk dat je dat misschien wel herkent, want jij hebt daar ook wel een handje van. Oh, ik doe niet anders, ja. Ja, dus het zorgt ervoor. Ik wil heel graag aardig gevonden worden. Ik ben in het verleden heel erg. Ik heb een best verleden, ja, zoals dat inderdaad. Dan heet. Ik ben erg geperst. Wauw, dat is ook wel een mooie Freudiaanse verspreking. Ik ben een beetje uitgeperst op een bepaalde middelbare school. Ja. En toen verkast naar een nieuwe school en mezelf voorgenomen. Oké, dat gebeurt me niet meer. En mezelf gewapend. En daar ook wel wat defensiever door geworden. Maar al naargelang ik ouder werd, merkte ik ook van hé. De eerste behoefte van mensen om me heen is vooral om gehoord te worden. Mensen, weet je, ga maar eens na. Wanneer heeft er voor het laatst echt iemand naar je geluisterd? Ja, ja, ja. En hoe fijn is dat gevoel? Dus het is een vrij eenvoudige manier om de ander een prettig gevoel te geven. Waar je ook komt. Ik snap niet waarom niet iedereen dat doet. Nee. En ik vind ook eigenlijk dat er op lagere scholen en op middelbare scholen en op universiteiten eigenlijk ook les in zou moeten worden gegeven. Want het gekke is, je leert op school wel om je mening te geven en om iets te formuleren en om een spreekbeurt te houden en om te debatteren. Ja. Maar je leert niet om te luisteren. Terwijl dat eigenlijk misschien wel waardevoller en is. En vragen stellen leer je ook niet. Nee, dan je mening geven. Terwijl als je oprecht naar iemand luistert, ja, dat is een prettige manier om contact te maken. En het helpt mij om mijn onzekerheid ook de baas te zijn. En is het ook, heb je dat bij Zomergasten ook geprobeerd? Dat je dacht, ik wil, omdat zo, nou, ik ben het wel met je eens dat televisie gaat altijd over mening, of televisie of radio of whatever, de media. Nou, snelle meningen en gelukkige zomergasten is natuurlijk slow TV. Ja. Dus dat is echt anders. Maar en dacht je toen, nu mag ik even laten zien dat je ook gewoon goed vragen kan stellen en goed kan luisteren? Dat daar ook behoefte aan is waarschijnlijk door Ja, maar dat is denk ik wel wat Zomergasten altijd al is geweest natuurlijk. Dat is ook wat, weet ik, veel Peter van Inge deed en Adriaan van Dis en wie het ook maar heeft gedaan. Dus dat is niet iets wat ik opeens nieuw ter berde bracht. Maar ik merkte wel opeens van, oh ja, dit is wel iets wat ik goed kan en wat ik leuk vind om te doen, ja. Was het ook voelde dat ook als een warm bad? Of weer zo'n lelijk iets? Nou ja, je mag al je afweermechanismes gebruiken. Dat klopt. Toch? Ja, ik was me daar misschien toen wat minder van bewust. Want ik ben er wel meer over na gaan denken, inderdaad. Waar is omdat nou in zat in die jaren dat ik het ben gaan doen. Maar een warm bad. Ik zou 3 uur live televisie willen maken. Waarmee je weet dat alle kranten de dag daarna gaan recenseren. Ja. Niet willen definiëren als een warm bad. die recensies, ik las nu weer een paar recensies. Ik vind recensies altijd raar, maar bij zomergast helemaal. Want dan gaan mensen zeggen, ik had wel dit willen weten van de gast. Zo dat soort, dat vind ik zoiets raars. Ja, nee, ja, dat ging iemand anders vragen. Het is eigenlijk heel raar dat mensen daar een mening over hebben. De tweede reden waarom ik het leuk vind dat je hier zit, is omdat dit is voor het eerst dat ik dus een officieel programma mag presenteren. Of mijn eerste echte interview. Ik heb wel een podcast waarin ik mensen spreek. Ja, maar je hebt een podcast. Het grappige is, wij kwamen elkaar een tijdje geleden tegen. En toen vertelde je mij dat je dit ging doen. Ja. En toen had je het ook nog over van dat je dan met een redactie moest werken. Dat vond je ingewikkeld. En dan heb ik jou een beetje, alsof je een soort beginneling bent, heb ik je zitten pep-talken, om even dat woord te noemen. En toen ben ik natuurlijk toch even een aflevering gaan terugluisteren. Mm-hmm. Maar je bent gewoon een heel goede interviewer. Oh, dus ik schaamde me gewoon een beetje voor dat ik zo heb, alsof ik op zo'n soort beginnerstoon. Nee, maar daarom dacht ik ook, daarom wilde ik jou hier ook hebben. Want ik wil het daarom wel een beetje meten. Maar ik wil het wel met je hebben, wat maakt een goede interviewer? Niet dat ik nu wil horen wat jij goed aan me vindt. Nu klinkt het een beetje zo. Maar wat vind jij dat een interviewer moet doen? Ja, ik krijg die vraag heel vaak en ik vind dat ingewikkeld. Want je ziet, er zijn zoveel verschillende types interviewer. Ik bedoel, ik heb een relatie met een hele goede interviewer. En dat is alweer zo'n ander iemand dan ik zelf ben. En hij doet Jeroen Wollaars van Nieuwsuur voor de Goede Orde. Mensen die het show niet zo nauw volgen. Dit komt op zo'n site en terecht, waarschijnlijk. Dit was al wel bekend. Dus het is lastig. Ik denk dat in de basis komt het neer op oprechte nieuwsgierigheid. Ja, en dat is een cliché, maar dat is gewoon echt zo. Als je niet oprecht nieuwsgierig bent naar wat de ander te melden heeft, dan val je door de mand. Dus dat is het gewoon. Je moet oprecht nieuwsgierig zijn. Weten dat iedereen een verhaal heeft. Want dat is echt zo. En daarna willen luisteren. Ja. Dat is de basis. En hoe zorg je ervoor dat, want een afweermechanisme is, want zeg maar geïnteresseerd zijn en vraag stellen, is een afweermechanisme bij je? Hoe zorg je ervoor dat het niet alleen maar een afweermechanisme is, maar ook echt dat je ook echt geïnteresseerd bent? Oh, ja. Wil iemand anders een goed gevoel geven? Of? Ja, nee, dat zijn wel twee verschillende dingen hoor. Het is niet dat ik als ik het in een professionele setting doe, dat het dan ook een afweermechanisme is. Maar ik merk wel dat ik het heel erg doe in nieuwe situaties. Of als je voor het, weet ik veel, als je nieuwe mensen ontmoet. Of als ik bij een nieuwe visagiste zit of zo. Of gewoon dat soort dingen. Gewoon een situatie waarin ik wat onzeker ben en een nieuw iemand ontmoet. Ja. Dan zet ik het in als afweermechanisme. Dus dan weet ik echt binnen een half uur, inderdaad. Ik, om een voorbeeld te geven, toen ik wintergasten ging doen, mocht ik nog een cursus Engels volgen. Mm-hmm. Ik was al wel redelijk tevreden over mijn Engels, maar ik dacht van, ja, om nog zekerder te zijn, want ik ben een afschuwelijke perfectionist en dat zit me ook vaak in de weg. Mocht ik naar de nonnen in Vught, dat zijn niet echt, dat valt altijd tegen, want het zijn niet echt de nonnen. Nee, dat denk ik altijd. Dat, dat denken mensen altijd, maar helaas, die nonnen zijn nog nergens meer te vinden. Maar dat heet nog steeds zo, dat instituut, Regina Celi heet het. Nu lijkt het of ik reclame maak. Nou, anyway, de nonnen in Vught. Wat ging ik vertellen? Oh ja. En ik had daar twee docenten, twee vrouwen, die werden mij toegewezen. Want dat is heel erg specifiek dan op jou zo toegespitst. Je hebt ook een voorgesprek en zo. En ik wilde niet natuurlijk woordjes leren of rijtjes opdreunen. Nee. Of weet je wel, zoals je denkt, oh, Engels leren. Dus ik ging eigenlijk de hele week oefenen. Dus die vrouwen interviewen. Dus zij hadden ook inderdaad films bedacht die ze mooi vonden. Eigenlijk een beetje een soort zomergasten. Oh, ja. Maar of wintergasten, maar dan in Engels. Maar dan met die twee vrouwen. En de eerste dame, die was op maandagochtend. Die cursus begon op maandagochtend in tranen. En de tweede dame op woensdag. En nu lijkt het alsof ik als interviewer daarop, want daar ben ik helemaal niet op uit. Nee. Maar het is wel gewoon, ik kom vrij snel tot de kern met iemand blijkbaar. Of ik vraag door. En dat ging helemaal niet, was helemaal niet mijn bedoeling. Maar toch zit ik dan snel in een gesprek over persoonlijke en dingen. Maar mensen zijn dat zijn ze dus ook niet gewend. Nee. Dat mensen echt oprecht geïnteresseerd zijn en dingen vragen. Nee, dat mensen de tijd nemen en luisteren en ja. Was dat vroeger anders, denk je? Zijn we dat een beetje verleerd? Nou, ik denk wel, maar dan ga ik heel erg op de boomertour. Maar ik denk wel dat het mobieltje daar, en zeker ook op scholen, daarom vind ik het heel goed dat de mobiele telefoon nu op middelbare scholen, nou niet officieel, niet wettelijk verboden. Mede dankzij de avondshow. Ja, daar kunnen we wel een beetje de credits voor nemen, ja, inderdaad. Heel goed. Want inderdaad, mensen zitten in de pauze niet meer met elkaar te kletsen, maar iedereen zit op zijn telefoon. Dus inderdaad, ik denk zeker wel dat met name het mobieltje daar wel een slechte rol in speelt. Ja, de jaren 90, het hebben van een mening, columns. Toch, het was op een gegeven moment was iedereen columnist. Toch allemaal meningen. Ja, maar ik weet niet of nou het hebben van een column een goede definitie is van iemand die luistert. Nee, ik bedoel dus op een gegeven moment is zeg maar het hebben van een mening heel belangrijk geworden. Ja, dat is waar. In plaats van het luisteren niet meer. Nee. Ja, daar heb je wel een punt, ja. Zullen we even? Daar heb ik zin in. Ik ben heel benieuwd wat laten we even, want wij hadden het al over zomergasten. Zullen we even naar een lied luisteren? Wat jij heel mooi vindt. En dan wil ik het daar graag met je over hebben. Ja? Dit is een stukje uit het nummer Closer to Fine van de Indigo Girls. Wil je eerst iets erover zeggen of zullen we eerst luisteren? Moet ik het eerst inleiden? Is dat ja, weet ik niet. Ja, maar dat zeggen ze bij... Nee, dit is een soort grap. Dat bij zomergasten zeg je toch altijd... Ik snap de grap, ja. Wil je hem inleiden? Of, wil je hem inleiden of zullen we er eerst naar luisteren? Nee, ik ga hem kort inleiden en dan daarna wat langere persoonlijke context geven. Mensen kunnen dit nummer nu kennen, omdat het opeens in de trailer zat van de filmhit Barbie. En hij zit ook in de film. Het komt 3 keer in de film voor. Namelijk als Barbie naar de real world onderweg gaat, dan hoor je opeens een stukje van dit nummer. Dus het is opeens weer helemaal in de picture. Terwijl het komt uit, geloof ik, 1989. Mm-hmm. En niemand in Nederland kende het. Maar het is echt mijn lijflied eigenlijk. Het is nu weer, nu luistert iedereen het waarschijnlijk weer. Nu is het weer in. Ja, in Amerika is het weer helemaal in, ja. Wat fijn. Laten we maar even gaan luisteren. Help me take my life less seriously. It's only life after all. Yeah. Well, darkness has a hunger that's insatiable. And lightness has a call that's hard to hear. And I wrap my fear around me like a blanket. I sail my ship of safety till I sank it. I'm crawling on your shore. I went to the doctor, I went to the mountains, I looked to the children, I drank from the fountains. There's more than one answer to these questions, pointing me in a crooked line. And the less I seek my source for some definitive, closer I am to find. See a big, great movie. He graded my performance. He said he could sit through me. I spent 4 years prostrate to the higher mind. Got my paper and I was free. Dit is een stuk ervan. Het gaat nog verder door. Waarom is dit jouw lijflied? Dit is, god jeetje, oh, waarom is het jou? Ja, dit is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld nooit in zomergasten zou zitten, weet je wel. Want, waarom niet? Nou, omdat je dan, ik merk dat ik dan helemaal zo, nou, niet dichtklap, maar wel echt zo een soort van freeze. Dat ik denk, oh ja, nu moet er een fantastisch, goed geformuleerd, erudiet, verantwoord antwoord komen op deze grote vraag. Ja, het hoeft en niet, dat, hè? Nee, dat hoeft ook niet. Ik kan ook gewoon zeggen dat het mooi is. Ja, maar dat, in zomergasten kom je daar dus niet bij weg. Nee? Ik kan die drie lang zeggen, nou, dit wilde ik laten zien, want ik vind het heel mooi. Oké, dan ga ik dat doen. Dan moet jij zeggen mooi en dan zeg ik, nee, dat kom je niet meer weg. Kom niet meer weg. Nee, waarom? Nee, ik kom daar niet meer weg. En dat hoeft, bedoel, ik heb er wel iets meer over te melden. Het is, ten eerste is het, doet het me heel erg denken aan een roadtrip die ik heb gedaan, ik denk toen ik begin 20 was, met een meisje waar ik een vrij pittige girl crush op had. Mm-hmm. Het grappige is, het is ook, het is lesbo folk in de zin van, het is een lesbisch folk duo, de Indigo Girls. Oh, ja. Zo noemen ze zichzelf ook, hoor. Het is dus ook in de queer scene wel een heel bekende band, zeker in Amerika en zeker ook mijn vriendinnen toen daar, die waren daar allemaal echt super fan van. Dus het hangt ook heel erg aan die reis en die trip met haar. En dat verliefde gevoel wat ik toen heel erg had. En zij was heel erg fan van Indigo Girls. En later ben ik iets beter naar de tekst gaan luisteren. Heb ik ook, want we hebben het ook al een beetje over gehad eigenlijk. Mm-hmm. Over het feit inderdaad dat ik het lastig vind om meteen een waterdichte mening ergens over te hebben. Om dat te formuleren, om heel erg zeker te zijn van mijn zaak. Zeker zijn van mijn zaak is echt iets wat ik heel moeilijk vind in veel opzichten. En dat is heel erg waar het nummer over gaat. Over the less I seek my source for some definitive. Dus het is hoe minder hard je op zoek gaat naar het definitieve antwoord op. Weet je wel, of dat je maar bij één bron dat gaat zoeken. Van dat je het alleen zoekt in religie of alleen zoekt in spiritualiteit. Hoe ze dat tegenwoordig noemen. Spiritualiteit. Ik kan het thuis dat is van het programma, toch? Ja. Closer I am to fine, inderdaad. Dus ergens in het nummer zit ook van it's only life after all. Dat vind ik heel mooi. Weet je, ja, je moet het niet. Neem het niet te serieus. Neem het niet te serieus, ja. Het is maar het leven. Ja. Gaat het niet over. Ik dacht dat het namelijk ging over loslaten, heel erg. Of is dat. Ook. Het gaat vooral over zoeken, denk ik. Zoeken en loslaten. Ja. Want. Je bereidt je super goed voor. Toch? Je zei ook dat je in het voorgesprek, je hebt dan een voorgesprek bij programma's, dat je je heel goed voorbereidde, ook omdat je zegt, ik ben een vrouw, dus ik word er eerder op afgerekend. Als ik iets niet weet, bijvoorbeeld. Dat denk ik wel, ja. Nou ja, ik zit meer te denken inderdaad. Toen ik bijvoorbeeld begon met zomergasten, was ik me van bewust hoe erg ik onder een vergrootglas lag. Mm-hmm. En hoe erg er dan wordt gekeken. Ja, je wordt gewogen en misschien te licht bevonden. Ja. Het is wel een beetje een heksenmetafoor, zit ik nu bij te bedenken. Ja, maar dat gevoel, daar was ik me wel van bewust inderdaad. En ik denk wel dat je als vrouw daar iets meer mee te maken hebt dan als man. Dat is wat mensen zich afvragen. Goh, zou ze te licht zijn? Zou ze te dom zijn? Terwijl ik had al best wel een staat van dienst. Weet je, ik kan meestal niet uit de eigen kropen. Nee. Ik had al vroege vogels gedaan. Ik was gewoon eindredacteur bij Zondag met Lubach. Ik was jakhals geweest, weet je. Ja, maar toch had ik wel echt het gevoel van, ja, ik mag geen fouten maken, inderdaad. En dat zijpelt wel een beetje door mijn hele carrière. Dat ik bezig ben met dat concept van dat ik dat misschien wel iets meer mag loslaten. Iets meer dat controlfreakige. Ik bereid me eigenlijk soms te goed voor. Dat ik echt. En ook bij hele simpele klussen bijvoorbeeld. Als ik even ergens een presentatieklusje moet doen. Of het is eigenlijk voor een vriendendienst voor iemand. Of ik moet, weet je wat dan nog. Wil ik dat echt super, super goed doen. En is dat controle? Ja, dat is echt controle. En misschien ook faalangst deels, denk ik. Ja. En door maar te denken, als ik alles maar controle. Ja, als ik overal maar controle op uitoefen, dan. Maar dat is natuurlijk onzin. Ja. Dus ik heb sinds kort. Ik heb sinds kort een burn-out coach. Ja. Maar zij is ook loopbaancoach, dus is niet heel zweverig, gelukkig. En zij heeft me dus doen inzien, en dat was voor mij echt een groot inzicht, dat ze zei van, ja, maar je moet inzien dat als je bijvoorbeeld, ik sprak haar 2 weken voordat ik Obama moest gaan interviewen. Oh ja. En toen zei ik, hoe ga ik nou voorkomen dat ik de komende 2 weken non-stop ga werken? Want dat is wat ik dan ga doen. Ik heb ook geen gezin, weet je, niemand die 's avonds tegen mij zegt, zou je niet dus. En mijn vriend natuurlijk wel, maar ja, die is vaak zelfs ook aan het werk. Die werkt ook keihard, ja. Dus ik heb geen verantwoordelijkheid niemand af te leggen. Behalve mijn hond, die moet een paar keer per dag naar buiten. Dus ik zei, hoe voorkom ik nou dat ik non-stop ga werken? En zij zei, ja, je moet gaan leren dat die rust die je pakt, die je neemt en de ontspanning, dat je dat op dat moment ook een betere interviewer maakt. Ja. Dus dat op het moment dat je daar zit, dat je kunt varen op je ervaring en op dat wat je kan. In plaats van dat je maar de hele tijd maar vaart op wat je die voorbereiding die je hebt gedaan. Topsporters, die schijnen ook rust. Ik werd een keer getraind door zo iemand die Nederlands elftal traint. En die zei, rust hoort bij topsport. Dat hoort bij de training. Ja, die worden in bed, iets met een bed. Ja, die moeten gaan liggen in een bed. Dan moeten ze doorgaan. Ja. Hij zei, dat hoort bij de training. En dat vond ik een. Oh, kijk, er is al iemand van het nieuws. Hallo. Hi. Welkom, Renate Kok. Wil je het nu? Ik doe dit ook voor het eerst. Ja, dat mag je nu al voor gaan lezen, toch? Ja, het is al. Misschien komt er nog een pingeltje of niet? Nee? Ja. NPO Radio 1. Daar volgens, ga ik beginnen. Volgens Boskalis is de Fremantle Highway stabiel en ook veilig genoeg om versleept te kunnen worden. Het bedrijf kon gisteren voor het eerst na de brand aan boord om het schip te inspecteren. Wat Boskalis betreft wordt het nu zo snel mogelijk naar de Eemshaven in Groningen versleept. Of die haven bereid is om het schip op te nemen is niet duidelijk. En ook is nog geen formeel akkoord voor dat sleepplan. Polen die in een dorp langs de grens met Belarus wonen, die zeggen dat daar Belarussische helikopters overvliegen, melden Poolse media. En die helikopters zouden ook laag over de bewoners of over de huizen van de bewoners heen zijn gevlogen. De Poolse autoriteiten ontkennen dat allemaal. Volgens het Poolse ministerie van Defensie houdt Belarus wel vaker oefeningen in het grensgebied. Tankstations in Italië moeten vanaf vandaag naast hun eigen brandstofprijzen ook de gemiddelde landelijke en regionale prijs laten zien. De regering wil zo voorkomen dat pomphouders woekerprijzen vragen voor benzine of diesel. Het plan leidde tot ophef en stations die uit protest 2 dagen dicht bleven. En het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer gaat weer terug naar normaal. De afgelopen maanden liet Rijkswaterstaat er extra water naartoe gaan om een voorraad zoet water aan te leggen voor droge periodes. Maar dat is nu, met alle regen van de afgelopen weken, niet meer nodig, zegt Rijkswaterstaat. Ja, dankjewel Renate. En dan gaan we nu naar het verkeerinformatie luisteren door Erik Evengroen. Hai, goedenavond. Ja, 2 files nog, allebei in de regio Rotterdam. Om te beginnen de A15, Rotterdam richting Europoort. Daar is de Botlektunnel in die richting dicht. Daar is er hangt een bord los, dat moet natuurlijk eerst gerepareerd worden. Verkeer kan er wel door, maar dan wel via de Botlekbrug. Hou rekening met een klein kwartier oponthoud. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar gebeurde zojuist een ongeluk ter hoogte van het Terbrechtseplein. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Kunststof. Nou, ja. Alsof je nooit anders gedaan hebt. Dwars door het bliepje heen en Evengroen. Leuk bruggetje naar... Lukt het je beter om los te laten? Ik laat heel veel los, blijkbaar. Ik doe alles fout. Nou, ik weet het. Ik weet het nog niet. Ik ben ermee bezig. Oh ja, je was aan het vertellen over die coach. Nou ja, dat zij mij dus uitlegde, ja, dat rust nemen en ruimte laten en ontspanning, dat inderdaad, ik zag er eerder altijd alleen maar mijn werk en een heel gedegen voorbereiding als onderdeel van, ja, een goed eindresultaat. En zij zegt van nee, die ontspanning is ook onderdeel van dat eindresultaat. Ja, dat vergelijk ik met die topsporters, ja, inderdaad. Ja. Dus dat die ook inderdaad... Dus het los, is dat dan loslaten of ontspanning? Is dat niet anders? Allebei, ja. Allebei. Het is ook iets meer durven gaan varen op mijn ervaring, ja, en op mijn kunnen. Ja. En op het gewoon dat ik ook met weinig voorbereiding ook heus gewoon een goed gesprek kan voeren. Of nou ja, bijvoorbeeld... Ja, ik weet niet, bij de avondshow is natuurlijk dat is weer een andere tak van sport. Ja. Maar daar ben ik ook wel... het zijn ook lange dagen. En daar komt het perfectionisme soms ook wel eens... Ja, is dat daar ook heel erg? Ja, nou, minder. Omdat ik daar natuurlijk ook veel meer... het is nog meer een groepsproces. Ja. Televisie is altijd een groepsproces. Natuurlijk, zo mijn gasten vaar ik natuurlijk ook op een vaardige, fantastisch goede redactie. En bij de avondshow is het weer... Ik sta daar niet op het podium. Daar niet... Arjen is degene die uiteindelijk daar achter dat deskje zit. Ja. Dus dat is toch een andere dynamiek. Ja. En daar vertelde je in het voorgesprek dat jij Ga jij nu ook echt citeren uit het voorgesprek? Nee, niet citeren. Gewoon niet iets wat ik had gelezen. Oh, oké. Okay. Nee, niet citeren, maar dat je vertelde dat... als er dan iets fout gaat, dat jij dan zegt... Ik maakte de fout tegen Arjen. Zodat hij zich kan zodat jij voelt je eindverantwoordelijk, zeg maar. Dus, ja. dus daar vind je het niet eng om fouten te maken of te controleren. Of is dat... Ja, wat grappig. Ja, dat klopt. Ik heb dat verteld inderdaad omdat ik mij nu wat vaker wordt gevraagd naar mijn manier van leiding geven daar op de werkvloer. Natuurlijk ook een beetje naar aanleiding van dat hele verhaal met mijn DWDD. Waar ik ook heb gewerkt en waar ik heb meegemaakt hoe ik eigenlijk vind dat je misschien niet leiding zou moeten geven. Ja. Of misschien, nu zit ik me helemaal in te dekken. Maar daar heb ik gezien hoe ik vind dat je niet leiding moet geven. Dat ging niet zozeer over Matthijs van Nieuwkerk voor de goede orde, maar meer met de eindredacteur met wie ik daar samenwerkte. En ik zag dat mensen daar gewoon bang waren. Ja. En huilend een fiets op slot zetten na werkdag en et cetera. En mij werd toen altijd verteld van ja, maar dit is Champions League, dit is topsport, het is natuurlijk het meest succesvolle programma dagelijks op NPO 1, dus dat gaat zo. Dus toen wij inderdaad van Zondag met Lubach richting avondshow gingen en opeens naar NPO 1 zouden gaan en dagelijks gingen, maakte ik me daar wel zorgen over. En ik heb het ook veel uitgesproken tegen mijn naaste collega's van ja, we moeten wel die sfeer blijven bewaken, want de sfeer is bij ons altijd goed gebleven. Ja, ja. En hoe gaan we dat doen? En ook onder hogere druk en dagelijks. En we zijn kapot moe aan het eind van die week. En hoe gaan we dan zorgen dat die sfeer goed blijft en dat mensen er niet aan onderdoor gaan en dat we niet te korte lontjes krijgen? Ja, want hoe doen jullie dat? Ja, want dat is misschien even leuk om te zeggen wat Pieter Klok erover zei, want die hebben we gevraagd daarna. En Pieter Klok is oh ja, dat is even om goed om te zeggen. Pieter Klok is van Human Factor, is eigenlijk de uitvoerend producent van Human Factor. Human Factor is het productiebedrijf dat de avondshow met Arjen Lubach maakt. Ja. Ja, en hij zei, er wordt nooit geschreeuwd. Ik sprak hem laatst live gewoon, dus niet het voorgesprek, maar live. Ja. En toen zei ik ook tegen hem, stel je voor, er loopt een stagiair dwars door het beeld. Wat doe je dan? En hij zei, ja, gewoon, dan zeg je daarna, wil je dat niet nog een keer? Was niet zo slim. Was niet zo slim. En wat zou jij doen? Ik wil het heel graag namelijk over die werkcultuur hebben die jullie hebben. Wat doe je dan? Hoe ga jij om met zoiets? Ja, bij ons wordt er vooral, het is natuurlijk ook een comedyprogramma, dus er wordt ook heel veel gelachen. En het is niet live, dus dat scheelt. Ook als het live was, denk ik wel dat we er dan ook aan zouden lachen. Dus als er dan opeens iemand door beeld zou lopen, denk ik dat Arjen ook gewoon heel erg zou moeten lachen. Maar als je het hebt over fouten maken en dat voorbeeld wat je net gaf, inderdaad, over dat ik snel roep, het is mijn fout. Ja. Dat heb ik in het begin heel bewust gedaan op de werkvloer. Als er ook nieuwe mensen bij ons kwamen werken, of mensen die achter de schermen werken en die kwetsbaarder zijn dan ik, omdat ik daar gewoon een heel sterke positie heb. En ik ben ook de eindredacteur, dus ik ben ook eindverantwoordelijk eigenlijk voor alles. Ja. Dat is eigenlijk de functie van eindredacteur. Dus ik heb me heel snel gerealiseerd. Wat ik bij De Wereld Draait Door vaak ingewikkeld vond, was mensen voelden zich onveilig. Ja, onveilig is een groot woord, maar om een voorbeeld te geven, het kon voorkomen dat tegen mij was gezegd, ik had ook een voormontage met een filmpje, en dan werd er tegen mij gezegd van, ja, helemaal goed, ik zou nog zus en zo, maar dit is helemaal prima, gaan we zo doen. En als later bleek dat Matthijs van Nieuwkerk het, weet je, dan kon je in de repetitie meekijken en dan kon je zien, en dan vond hij het heel slecht, dan zei die leidinggevende inderdaad, dan zag je hem zo meeknikken, inderdaad, heel slecht, oh, heel slecht. Ja, dus ja. Je wist nooit precies waar je aan toe was. Nee, nee. En weet je, dus, en dan was het altijd, en als er een fout werd gemaakt, was het, wie heeft die fout gemaakt? En dan werd diegene als een soort kudde met gazelles, weet je wel, zo afgezonderd. En dat systeem zag ik de hele tijd zo gebeuren. Dus als er bij ons, en dat gebeurt niet zo vaak, maar als er bij ons op de werkvloer onder hoge druk, en er is opeens een grote fout in een filmpje of zo. En Arjen zegt, en gaat iets mis en wat is hier aan de hand? Dan heb ik de neiging om te roepen, oh shit, mijn fout. Want ik weet dat Arjen weet gewoon dat ik, dat ik geen domme fouten maak. Ik kan niet helemaal uitleggen wat ik nu bedoel, maar hij zal nooit tegen mij uitvallen. Hij zal ook niet tegen andere mensen uitvallen. Maar het is heel veilig voor mij om te roepen. Ja. En dan zeg ik, oh, mijn fout. Eigenlijk is het ook mijn fout, want ik ben eindverantwoordelijk. Ja. Degene die op dat moment wegduikt en denkt, oh shit, ik heb een hele erg fout gemaakt in een filmpje, die wordt niet op dat moment, zeg maar, klein gemaakt, aangewezen, uitgescholden, wat dan ook, maar überhaupt gewoon niet. En dan kun je de volgende dag, kan ik even met diegene gaan praten en zeggen, oh shit, wat was er nou mis met dat filmpje? Wat is er nou misgegaan? En, dan, bij ons werken alleen maar mensen die heel erg hun best willen doen. En die gaan voor het allerbeste. Dus het is heus niet dat mensen dan gaan lopen slekken of volgende keer weer die fout maken. Nou, het goede van dat systeem is dat als jij zou zeggen, het was de fout van die, en Arjen zou heel boos worden. Ja, dan, wat hij niet zou doen. Maar stel je voor dat het zo iemand is. En dan wordt zo iemand bang. Terwijl nu duikt zo iemand in elkaar en denkt, oh, Janine neemt het voor me op. Dan ga je het natuurlijk veel beter doen. Ik hoop het, ja. Ik hoop het, ja. Denk ik. Ik denk het ook, ja. Ik hoop dat het zo werkt. Ik wil hele andere verhalen, nee. Ik ben geneigd om in zo'n situatie, of als er inderdaad iets misgaat, of Arjen zegt, oh shit, en waarom is die en dan was er een gast die was niet goed. En ik ben geneigd en zeg, oh ja, nee, sorry. Nou, ik heb ook tegen die gastenredacteur gezegd dat hij dat zo moest doen, of gewoon. Ja, ja. Ja, ik vind dat, en het is ik heb een hele veilige positie binnen dat systeem, omdat ik daar gewoon leidinggevende ben. En ik ben, Arjen en ik zijn al 20 jaar bevriend, dus wij kunnen alles tegen elkaar zeggen. Dat is ook een van de redenen waarom ik daar zit. Ja, dat hij blind op mij kan varen. En ik ook blind voor hem beslissingen kan nemen. Ja, Jonathan, zullen we hem even aanhalen. Die zei namelijk over jou, moet ik er even bij pakken. al die papieren. Ik heb me ook heel goed voorbereid. Die zei, nou ik ga het niet quoten, maar die zei dat jij en Arjen precies dezelfde smaak hebben. Dus dat jullie heel goed op elkaar, ja, gewoon één zijn eigenlijk. Dat zijn niet zijn woorden trouwens. Maar dat zou hij nooit zo zeggen. Nee, dat zou hij nooit zo zeggen, ik weet het. Maar dat klopt, ja, eigenlijk wat ik net ook aangaf. Precies dezelfde smaak. En ook hetzelfde gevoel van wat het programma moet zijn. En waar het programma heen moet. Ja. Hij heeft daar nog een betere visie op dan ik hoor. Want hij is daar dag en nacht, heb ik soms wel het idee, mee bezig. En maar dat zorgt ervoor dat hij inderdaad niet de hele dag al die vragen krijgt over al die kleine beslissingjes die er moeten worden genomen. Over niet kleine dingetjes. Over hoe een filmpje lengtes of dingen moet eruit moet zien. Of welke gas wel of niet, et cetera. Al die dingen. Ik kan heel veel dingen voor hem beslissen. En hij kan erop vertrouwen dat ik dan niet beslis waar die achter staat. Ja, ja. Hey, en wat ik me nog afvroeg. Jij zei nee tegen DWDD. Of je hebt toen gezegd. Dit wil ik niet. Dus alle ik ben tieners weg. Zeggen ja tegen MDMA. Jij zegt nee tegen DWDD. Nee, ik heb de ontslag genomen. Ja, je hebt de ontslag genomen, ja. Dat klinkt heel... Hoe voel je... Want nu, in retrospect, kan je zeggen... Oh, wat goed dat je dat hebt... Maar toen, dan zeg je... Ja, dan dat is heel eng om dat te doen. Ja. Hoe doe je dat? Hoe kan je zo dapper zijn? Nee, ja, gewoon dat is een hele dappere keuze, toch? Om tegen iets groots te zeggen, dit is niet wat ik wil. Ik hoef geen namen, het is niet dat ik namen wil. Benieuwd, hoe kan je zo dapper zijn? Ja, ik weet niet of ik op dat moment... Want inderdaad, in retrospect kun je denken... Want ze hebben mijn ontslagmail ook afgedrukt in de Volkskrant toen. Ja. En dat was ook, moet ik zeggen, ik vind het ook zelf nog wel steeds een hele stoere mail. Waarin ik heb gezegd van, joh, mijn zus die zei altijd... If you want to swim with the sharks, you have to become one. Ja. En ik ben erachter gekomen dat ik geen haai ben, maar een aardige vis. Ja. En dat wil ik graag blijven. Ik ben nog steeds heel trots op die tekst. Maar op dat moment ben je natuurlijk helemaal niet zo dapper. Op dat moment ben je ook met je eigen hachje bezig. Weet je? Ja. Dus het is, je kunt er heel stoer over doen en roepen van... ik ben tegen de gevestigde orde, blablabla. Maar op dat moment zag ik ook dat systeem van die kudde en die gazellen. En ik had een conflict op dat moment met de eindredacteur. En ik merkte gewoon, wacht eens even... nu ben ik die gazelle die wordt afgezonderd voor die kudde. Ja, ja, ja. En ik ben gewoon het haasje zo meteen. Dus ik voelde ook dat ik vermorzeld zou worden door dat systeem. Ja. En toen heb ik gedacht, voordat dat gebeurt, stap ik zelf op. Ja. En wil ik ook laten weten inderdaad wat ik vind van de manier waarop er hier wordt gewerkt. En door je geperste verleden. En door mijn geperste verleden. Toch? Nee, maar ik kan me voorstellen dat je denkt, dit wil ik niet. Deze sfeer. Nou, ik moet zeggen, ik heb het me ook nog best wel lang laten welgevallen. Want ik heb er toch denk ik 2 jaar gewerkt. Ja. En ik heb ook wel... dingen, ja, of in vergaderingen en geschreeuw en dat er met deuren werd geslagen en zo. Ik heb toen ook niet meteen op dag 1 daarvan wat van gezegd, nee, hoor. Nee, zo stoer nee. was ik ook niet. Ik had laatst met een vriend van me over en toen zei ik, want ik ken ook mensen uit de redactie, zoals Jonathan en zo. En die zeggen ook gewoon... Ja, Jonathan... Van het Reven, sorry. Maar die werkte niet bij DWDD? Nee, maar bij jullie, bij de avondshow. Okay. Bij de avondshow, Bart van der Donker, die ook. Oké, bij de avondshow. Bij de avondshow. Ik heb het over de avondshow. Toen zei ik, wat een fijne... Die zijn allemaal, dit is een fijne manier van werken. Geen angst, maar toch Champions League niveau. Zoals ze dat dan zeggen. De boomers. Maar toen had ik het met een vriend over. Van daar is dat dus niet. En toen zei hij, ja, maar wacht maar tot het kijkcijfers dalen. Misschien gebeurt het dan wel. Want het is natuurlijk altijd, die zei van, het is altijd succesvol. Dus dan kan je ook misschien die manier van werken. Wat zou er gebeuren als het ineens downhill gaat? Ja, dan gaan we de koers veranderen en dan gaan we iets anders doen. Maar dan ga ik niet met deuren slaan. Nee, zeg. Ja, het zit ook niet in jullie natuur natuurlijk. Nee, ik heb Arjen nog nooit tegen iemand zien schreeuwen. Nee. Waarom denken mensen toch altijd dat dat moet? Of is het gewoon een ouderwetse manier van management? Ja, het is een beetje dat ik ben nu Succession aan het bingen. Ik was een beetje late to the party. Maar dat is toch het idee van, ja, als je aan de top zit, dan moet je, ja, die haai... Ja, hij zegt het letterlijk, de vader tegen de zoon. Je kwam naar mijn verjaardag. Toch, dat is de eerste aflevering. Oh ja, dat is geen spoiler. Dan zegt hij, dan mag die zoon het bedrijf overnemen. Zegt hij. Ja, je kwam naar die lunch, dan komt hij naar die lunch voor die verjaardag. En dan zegt van, sorry, maar je had gewoon op je werk moeten blijven. Je bent niet hard genoeg. Ja, dus dat die hardheid nodig is en dat je daarvoor andere mensen moet vermorzelen. En dus dat mensen ook blijkbaar zich dat moeten laten welgevallen. Ja. Ja. Hou je... je dat vaak... Moet je daar echt aan vasthouden? Of zit het gewoon, ja, het zit gewoon in je natuur? Ik zit even hard om na te denken of je soms in de verleiding komt om toch... Nee, oh, nee, het is dus niet iets waarvan Arjen en ik hebben besloten... weet je wat, nee, we gaan het helemaal anders doen. We gaan dus niet tegen mensen schreeuwen. En we gaan heel hard ons best doen om dat niet te doen. Ja, inderdaad. Nee. Het is gewoon helemaal niet... Het zit, nee, diva-gedrag zit ook niet in zijn aard. En ik zou, ja... Nee, ja. Weet je, laten we wel wezen. Het is ook niet dat we de hele dag alleen maar rondom een kampvuur... Kumbayama Lord zitten te zingen met z'n allen daar. Nee. Want er wordt snoeihard gewerkt. En zeker met het kernteam. Dus Arjen, Jonathan van Dreven, Tex de Wit en ik... wij vormen met z'n vieren eigenlijk de hoofdredactie. Pieter Klok cirkelt daar dan ook weer zo omheen. En wij, vooral met z'n vieren, kunnen we nog wel eens... als we echt moe zijn vooral die moeheid speelt ons nog wel eens part. Als je hard hebt, lange dagen en of ik heb PMS... En dan kan ik nog wat bijvoorbeeld uitvallen of zo tegen tekst. Ja. Maar dan is iedereen daar al heel erg van onder de indruk. Zo. En dan is het zeker weten of als tekst valt uit tegen mij. En dan weet ik zeker dat een uur later dat hij naar mijn kantoortje... en dan zegt hij, oh ja, sorry, ja, dit was net... Ja, ik ben moe, want de kinderen zus. Of ik zeg al tegen hem van, sorry, ik heb slecht geslapen. Of het is eigenlijk altijd dat we dezelfde dag dat dan nog weer eventjes benoemen. Ja. En achter ons laten. En de hardste clashes op de redactie zijn eigenlijk altijd tussen Arjen en ik... Arjen en ik. Maar dat komt omdat we elkaar al zo lang kennen. Ja, dus in het begin moesten daar mensen daar een beetje aan wennen. Dat wij echt zo... Want wij kunnen echt vrij hard tegen elkaar zijn. Maar dat is omdat we zo goed bevriend zijn. Dus daar zijn mensen inmiddels wel aan gewend. Ja. Ja, het gaat toch gewoon om vertrouwen, toch? Ja. Ja, en intentie. En ego, ja. Toch? Ja. Vaak als mensen heel boos zijn, gaat het ook over hunzelf. Ja, zeker. Vaak gaat het dan, is het dan natuurlijk uiteindelijk onzekerheid. Ja, ja. Zullen we heel even nog wat luisteren? Daar heb ik zin in. Kings of Convenience. Ja. Met het nummer Failure. Om over fouten te spreken. Failure, waarom vind je dit zo'n mooi nummer? Het is een credo wat ik eigenlijk meer inderdaad zou moeten toepassen in mijn leven. Dus meer fouten durven maken en daar dan van leren. En ik hou sowieso heel erg van Kings of Convenience. Alle albums, alle nummers. Het is namelijk een heel erg niet-invasieve muzieksoort. Dat is invasief ook. Ja, het komt niet zo hard binnen. Oh ja. Dus het is als je aan het werk bent, of ik heb een periode gehad dat ik lang heb moeten revalideren, of in een ziekenhuis lag. En toen kon ik eigenlijk alleen maar deze muziek luisteren, omdat het niet zo, omdat het niet zo hard binnenkomt. Het is heel troostend, heel zacht. En dan zit er ook nog zo'n zinnetje in als have no fear, your wounds will heal. En dan kon ik daar zo heerlijk bij te huilen. En huilen is heel, heel goed om je systeem te resetten, om even weer zo opluchting te voelen. Dus daar was dit een heel geschikt voor. Heb je nog veel pijn of is het... Nee. Het zijn een paar vetgedrukte dingen op mijn Wikipedia-pagina inderdaad. Zoals zomergasten en ruggebroken in Wie is de Mol. En dit, ik refereerde inderdaad aan die tijd in het ziekenhuis. Ik lag toen in Zuid-Afrika in het ziekenhuis. Maar nee, het gaat eigenlijk heel goed. Ik sport regelmatig en ik neem regelmatig massages. En ik zorg dat ik veel met mijn hond te bewegen. En als ik dat doe, gaat het eigenlijk heel goed. Ja. En nog heel even over dat failure. Want ik vind het toch grappig dat aan de ene kant kies je zo'n nummer. Failure. Maar aan de andere kant bereid je je supergoed voor. Wil je geen fouten maken. Dus dat is de hele tijd een strijd. Ja. Ja, zeker. Ja, dat is iets waar ik nu... Ja, ik ben ook een beetje een open zenuw vandaag. Want ik heb net vanochtend weer zo'n sessie gehad met die coach. Dus ja. je treft me ook echt op mijn kwetsbaarst. Ja. Maar nou, het is wel iets waar ik mee bezig ben, inderdaad. Waarvan ik denk van, goh, ik moet toch... Weet je, ik ben nu... ik moet altijd over mijn eigen leeftijd nadenken. Ja. 47. En ik moet toch onderhand ook wel eens een keer gewoon leren vertrouwen op mijn... Ja, vaardigheden en mijn kunnen en mijn staat van dienst. Ja. En weet je, die onzekerheid zit me ook gewoon vaak wel in de weg. Dus dat, ja, het is wel iets waar ik aan wil werken. Het heeft je heel lang wel geholpen natuurlijk. Natuurlijk, ja. Want het zorgt er ook voor dat je dingen niet op routine doet. En het zorgt ervoor dat je je stinkende best doet. En daar is het goed voor. Ja, en het is natuurlijk ook zo... Maar volgens mij heeft iedereen die iets doet... Een rare zin. Maar ik wou zeggen... In de spotlight. In de spotlight staat... gaat het altijd over... aan de ene kant... Nou, Hoijte van Hoijte, maar... in Zomergasten was het programma die nu... maar die zei dat ook. Die zei ook aan de ene kant... techniek en aan de andere kant... ook durven vertrouwen op intuïtie en loslaten. Volgens mij heeft iedereen die in de spotlight staat... of iets creatiefs doet... altijd dat gevecht tussen... ik ook, ik zit hier ook met allemaal papiertjes... Terwijl ik had het ook weg kunnen doen. Dan hadden we ook een gesprek gehad. Ja. Toch? Dat is altijd zo ingewikkeld. Ja, die moet je vinden. En daar ben ik mee bezig. Ja. En hoe gaat dat? Dat weet ik nog niet. Maar je bent het al aan het doen, toch? Nee, ja, nou ja, ik ga straks weer wintergasten doen, bijvoorbeeld. Ja. Ga je dan minder goed voorbereiden? Ja, dat vind ik al heel heftig om te zeggen. Als ik het toch zeg, dan zie ik jou al zo. Nee. Nee, ja, ik moet bijvoorbeeld wel loslaten. Ik kan daar niet de voorbereiding die ik bij Zomergasten deed... die was zo groot en daar had ik zoveel tijd voor. En bij Wintergasten heb ik dat gewoon niet. Want ik ga een heel seizoen avondshow maken straks. Vanaf 4 september is er weer avondshow. En dan duurt dat tot begin november. En dan moet ik eigenlijk in één ruk door naar Wintergasten. Dus ja, dan kan ik niet een heel oeuvre van een schrijver nog gaan zitten lezen. Snap je? Dus het kan gewoon ook niet. Dus ik moet het uit praktische overwegingen ook iets meer loslaten. Wat heerlijk. Ja, vaak hoor je inderdaad dat mensen dan kinderen krijgen en dan geen tijd meer hebben. En dat dan, wow, maar ja, dat heb je niet. Ja, een hondje. Ja, klopt. Wat een schat. Hij ligt, even voor luisteren, ligt hier een hele lieve hond. Wat leer je van je coach? Dat dus, wat nog meer? Wat zei die vandaag bijvoorbeeld? Het is een zij. Zij? Oh ja. Oh jeetje. Nee. Nee, hoeft er ook helemaal niet. Ja. Waarom ben je het gaan doen? Ik ben het gaan doen in alle eerlijkheid omdat ik eind vorig jaar... zou ik ook Wintergasten gaan maken. En ik heb één aflevering gemaakt met Jane Goodall. En toen ben ik eigenlijk een beetje ingestort. Ik deed Zomergasten. Eigenlijk heb ik 6 jaar non-stop gewerkt. Want het was altijd zonder mijn Lubach. Weet je, dus ik eigenlijk alles ging de hele tijd in elkaar over. En dat was al vrij onverstandig eigenlijk achteraf gezien. En eind vorig jaar... liep ik daar gewoon tegenaan. Ik was vanuit de avondshow, wat heel heftig en zwaar was. Heel leuk, maar ook heel, heel lange dagen. Ik begin om 7:15 ochtends en ik ben 8:45 s'avonds klaar. Dus en toen ook Wintergasten, en het was gewoon te veel. En toen ben ik ingestort, is een groot woord. Maar ik merkte, ik heb 1 keer eerder aan het eind van mijn studie... ik heb journalistiek gedaan aan het eind van mijn studie... en echt een burn-out gehad. Ben ik 1 jaar uit de running geweest. Heb ik in een broodjeszaak ben ik op een gegeven moment gaan werken... in een hoekje van een bouwmarkt. Bij pistoletjes bakken. Wow. Dat was echt heerlijk. Ja. En dus ik herkende de signalen en ik dacht, oh, dit gaat verkeerd. Dus toen heb ik de stekker getrokken uit dat programma voor mezelf. Uiteindelijk hebben Femke van der Laan en Nadia Moussaïd hebben toen 2 afleveringen overgenomen. En voor mij was dat super heftig om te zeggen, ik ga het niet meer doen. Ik ga dit programma niet meer maken. Ik ga stoppen en helemaal in december niet meer werken. Het ging tegen alles in. Ja, en toen heb ik wel besloten van, ja, ik moet wel hier, ik moet hier wel iets mee natuurlijk. Ja. En dan vind ik... coaches heel vind ik, ja, ik ben toen op zoek gegaan naar een niet zweverige coach en dat is gelukt. Ja, ja, ja. Hey, ik wil nog heel even toch nog iets over interviewen weten. Zou jij Zomergasten willen presenteren? Ja, natuurlijk. Dat is wel een beetje de toch? Is dat de heilige graal? Weet ik van niet. Van interviewen. Ja. Nou, wat ik ingewikkeld vind altijd bij interviewen is... ook wat jij zegt, van je zet iemand op een podium... of je wil iemand laten shinen. Maar jij vraagt wat jij wil weten. Dus het, je kijkt, als ik naar interviews kijk of luister... of naar jou natuurlijk ook, bij zo'n gast... ik kijk met jou naar de gast. Dus het gaat ook om jou. Snap je? Ja. Jij vraagt natuurlijk wat jij wil weten. Klopt. Dus als je zegt, ik wil iemand laten shinen... of ik wil iemand op een podium zetten... Maar jij stelt vragen, toch? Dat vind ik altijd een ingewikkeld ding. Dat is waar. Maar bij zomergasten was ik wel dienender in het opzicht... dat ik globaal wist wat de gast wilde vertellen over de fragmenten. Ja. En dan niet tot in detail, maar wel van wat hij of zij belangrijk vond... om te vertellen over dat fragment. Ja. Of welk gevoel er bij die film hoorde, of welk verhaal... of wat iemand er zo indrukwekkend aan vindt. Dus daar zijn mijn vragen dan... Mijn vragen gaan natuurlijk wel in die richting. Ja. Dus het is niet alleen maar... wow, ik zie deze film, dit vind ik ervan... en dan gaan we het daarover hebben. Het is meer. En hoe zei je dat Pieter Klok, die zei namelijk ook... dat hij je gunt een interviewprogramma gunt. En echt een interviewprogramma. Jonathan van Dreven zei trouwens... ze is een soort kopie van Arjen in smaak. Dus dan dat het even echt geciteerd is, zijn echte woorden. Hoe zou je dat dan doen als je zelf een interviewprogramma hebt? Dan gaat het via jou dan, toch? Dan heb je niet fragmenten. Nee, maar dan heb je ook weer een onderwerp... en dan heb je een redactie en dan heb je... ja. Ik weet ook niet wat voor interviewprogramma dat dan zou moeten zijn. Ik heb daar helemaal geen beeld bij. Ik heb nooit mijn carrière uitgestippeld en bedacht. En ik heb nooit een stip op de horizon gezet. En gedacht, Obama was toch het horizon? Je hebt ooit gezegd, als mensen aan mij vragen... Ja, maar toen deed ik natuurlijk zomergasten en wintergasten al. Dus toen gingen mensen aan mij vragen van wie zou je dan nog wel eens... En dan zei ik altijd voor de grap, Obama. En dat heb je nu gedaan? Ja. Wauw. En wie zou het dan nu zijn? Oprah Winfrey. Oh ja. Nou, dat is een mooi doel. We moeten de tegel. Dat had ik aan het begin al moeten vertellen. Er is een tegel. Dat weet de luisteraar wel. Oh, dat weet de luisteraar natuurlijk. Ja. Er ligt een tegel, daar mag je iets opschrijven. Wat weet je al wat je op gaat schrijven? Nou, ik had twee dingen bedacht. Namelijk, ik dacht misschien dat het gesprek ook nog zou gaan over omgaan met kritiek. En dat weet je wel. En dat soort dingen. En toen had ik bedacht dat ik mezelf heb voorgenomen. Iemand heeft een keer, en diegene zei dat in het Engels tegen mij. Die zei van ja, don't take criticism from someone you would not go to for advice. Oh, ja. Yeah. En dat, ik moet alleen nog even bedenken hoe je dat kort ook in het Nederlands kunt formuleren. Dus niet kunt... twitteren. Ja. Is dat een beetje... Dat is wel absoluut een mooie vertaling. Wat was het andere? We hebben nog een minuut. Sorry, ik zit ineens met tijd. Dat ben ik ook niet gewend. Dat is helemaal oké. Een minuutje is echt niks. Dat heb je echt zo vol gekletst. Trust me. En het andere zou kunnen zijn uit het nummer van de Indigo Girls. Namelijk, the less I seek my source for some definitive closer I am to find. Ja. Dus één van die twee gaat het worden. Moet ik dat nu bepalen of mag ik dat zo... Je moet het nu bepalen. Ik denk dat het toch voor het Nederlandse ga. Dus dan is het... neem geen kritiek aan van mensen aan wie je geen advies zou vragen. Oh, dat is een goeie. Dat zou ik ook zou ik zeker doen. Dank je wel dat je hier te gast wilde zijn. Ik vond het heel leuk, dank je wel. Jij gaat schrijven. Ik ga dan aankondigen wat er zometeen na het 8-uur-journaal te horen is. Dat is namelijk Jongstof. Dat is een nieuw zomerprogramma op NPO Radio 1. En dan wordt Bente geïnterviewd door presentator Max Terpstra. Dankjewel voor het luisteren en tot later. Dag. Hartelijk dank, Janine en Pepijn. Morgen gaan we spelen met woorden met schrijver en dichter Erik-Jan Harmens en rapper Twan Bittoe van Steenhoven. NTR. Speciaal voor iedereen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken. Zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen.